Tu Trójka, jest sobota, 25 lutego, minęła 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kraft mistrzem świata, stochtuż za podium w skokach narciarskich w Lahti. Wiatr traci na mocy, ale są ostrzeżenia hydrologów. Polacy pamiętają o żołnierzach wyklętych, są apele pamięci, opowieści historyczne i marsze. Podium, tym razem nie dla biało-czerwonych. Kamil Stoch czwarty, Maciej Kot piąty w narciarskich mistrzostwach świata w konkursie na skoczni normalnej w Lahti. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który prowadził po pierwszej serii. Srebrny medal zdobył Niemiec Andreas Wellinger, a brązowy jego rodak Markus Eisenbichler. Dawid Kubacki został sklasyfikowany na 8. pozycji, Piotr Żyła na 19. Synoptycy ostrzegają przed wysokim stanem wód na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. W tym ostatnim poziom wody może przekraczać stan alarmowy na Bugu. Niebezpiecznie dużo wody jest też na Pilicy, w Białobrzegach i Bzurze w rejonie Żukowa. Jak podaje IMGW, przekroczone stany alarmowe na Liwcu, w Krze i Mławce utrzymują się co najmniej do jutra. Instytut wydał też ostrzeżenie o fali wezbraniowej, która będzie przemieszczać się Wisłą na terenie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Może ona powodować przekroczenia stanów ostrzegawczych na Wiśle i wpadających do niej rzekach. IMGW wydał też ostrzeżenie dla województwa pomorskiego o silnym wietrze południowo-zachodnim. Apel pamięć przed pomnikiem pomordowanym i poległym na wschodzie w Warszawie. Między innymi tu warszawiacy uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Przy budynku Mokotowskiego więzienia, gdzie ludzi katowano i gdzie umierali żołnierze, złożono wieńce. Przed pomnikiem upamiętniającym ofiary komunistycznego terroru zgromadzili się weterani, przedstawiciele organizacji harcerskich i warszawiacy. Przyszli oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Ja jestem Polką i nie wyobrażałabym sobie, żeby tutaj nie przyjść. Historia, która pokazuje, że na krwawej, na ofierze ludzie oddawali swoje życie. Te uroczystości niosą nadzieję pewną, bo młodych ludzi trochę przybywa. Ja jestem pod wrażeniem właśnie, jak tutaj zobaczyłam osoby podobno z liceum w mundurach i dla mnie to jest wielkie takie świadectwo. Obchody w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych trwają w Warszawie od rana. Znicze płoną w całym kraju, a wszystko przed Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, który obchodzić będziemy 1 marca. Musieli wiedzieć m.in. co oznacza skrót UNICEF, czy też w którym roku przyjęto konwencję o prawach dziecka. Ponad 60 uczniów z całej Polski rywalizowało w Białymstoku w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym. Najlepiej poradził sobie Jan Pawisiak z Liceum Ogólnokształcącego nr 12 we Wrocławiu. Jest to zasługa moich kolegów i koleżanek, którzy ze mną tu przyjechali. Uczyliśmy się wczoraj do 22 na korytarzu wszyscy razem. Po drugie jest to zasługa moich najwspanialszych nauczycieli z liceum. No i przede wszystkim bardzo interesuję się historią i zamierzam zostać w przyszłości dyplomatą, więc trzeba takie rzeczy wiedzieć. Pod wrażeniem wiedzy młodych ludzi jest jeden z organizatorów olimpiady, Krzysztof Maleszewski. Trudne pytania, uczniowie sobie mimo wszystko z nimi poradzili. Ich wiedza jest naprawdę wielka i nie przez przypadek dotarli do ostatniej części olimpiady. Wiedza o społeczeństwie akurat jest szerokim spektrum w różnych dziedzin i także Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka jest jeden z nich. Rokrocznie startuje wiele osób, niektórzy po raz enty, a walczy głównie o indeksy. Indeksy na wybrane lub wszystkie kierunki studiów finalistom olimpiady przyznało kilkanaście polskich uczelni. Wśród nich jest m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Wrocławski czy Gdański. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Monika Sułkowska. Nie do końca tak miało być. Mamy trzech Polaków w dziesiątce na normalnej skoczni w Lahti podczas Mistrzostw Świata, ale żaden z nich nie zdobył medalu. Tuż za podium na czwartym miejscu Kamil Stoch, tuż za nim Maciej Kot. Konkurs oglądał Michał Gąsiorowski, który już miał okazję porozmawiać z naszymi skoczkami. Zawód czy nie aż tak bardzo? Podzieleni są skoczkowie. Piotrowi Żyle ten konkurs po prostu nie wyszedł. Dawid Kubacki jest zadowolony ze swojego 8. miejsca, natomiast Kamil Stoch i Maciej Kot są zdecydowanie zawiedzeni. Myślę tak sobie, że przyznawanie medali przed konkursem to jest zawsze bardzo ryzykowna sprawa. Miała zdobyć złoto tutaj Szwedka Stina Nilsson w sprincie kobiet. Przewróciła się, nie awansowała do finału. Miał dzisiaj zdobyć złoto Norwek Sundby w biegu na 30 kilometrów. Przewrócił się na ostatnim podbiegu i przegrał z Rosjaninem Ustiugowem, a zatem medal trzeba sobie po prostu wywalczyć. Dziś naszym skoczkom trochę zabrakło, niedużo. Dużo, naprawdę, ale jednak trochę. Kamil Stoch czuje, że można było jednak skoczyć odrobinę lepiej. Można było skoczyć odrobinę lepiej drugi skok, no ale tak czasami bywa. No też nie ma co ukrywać. W każdym konkursie towarzyszą nam emocje i czasami potrafię sobie radzić z nimi lepiej, a czasami po prostu trochę gorzej. No dzisiaj po prostu chciałem skoczyć dobry skok, drugi, aż może trochę za bardzo. i dlatego nie wyszedł. Te sztuczne ognie w tle to oczywiście na cześć Stefana Krafta, Andreasa Wengera i Markusa Eisenbichlera. Blisko podium był także Maciej Kot. Tak, było blisko, ale te skoki były cały czas na dobrym, równym poziomie. Być może ten pierwszy był troszkę gorszy i też w troszkę gorszych warunkach. Drugi według mnie był lepszy i sądziłem, że to da lepszą odległość, lepsze miejsce, ale miałem takie wrażenie, że nie ma noszenia w końcówce, bo troszkę spadłem. Gdyby to był konkurs Pucharu Świata, pewnie bylibyśmy zadowoleni, ale to są Mistrzostwa Świata, więc chcieliśmy tutaj wywalczyć medal. Podsumował jeszcze wszystko Maciej Kot i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego konkursu. Mówił Michał Gąsiorowski z Lahti. Polacy w Lahti nie błyszczeli dziś tak, jak się spodziewaliśmy. Błyszczał za to Robert Lewandowski, a Bayern Monachium w Bundeslidze bez żadnych skrupułów rozprawił się z Hamburgerem SV, wygrywając aż 8-0. Trzy bramki zdobył nasz napastnik. Zwycięstwo odniosły też druga i trzecia drużyna w tabeli Bundesligi, czyli Lipsk i Borussia Dortmund. W Anglii Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce postawiła się w pierwszej połowie Chelsea, ale The Blues ruszyli w drugiej połowie do ataku i zwyciężyli 3-1. Hull City zremisowało z Burnley 1-1, a asystę zaliczył Kamil Grosicki. W naszej ekstraklasie piłkarze Wisły Płock odnieśli pierwsze zwycięstwo po zimowej przerwie. Pokonali na własnym boisku Zagłębie Lubin 2-1. Trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Krakowią. Tam początek drugiej połowy i mamy remis 1-1. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock przegrali dziś natomiast na Węgrzem z Telekomem Wesprem 25-31 w meczu 12. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mimo porażki nasza drużyna może jednak awansować do drugiej fazy rozgrywek, jeśli korzystnym wynikiem zakończy się spotkanie Kiel z duńską drużyną Bieringo Silkeborg. Od -4 i -3 stopni na wschodzie do około -1 w centrum i +3 na północnym zachodzie. Bez opadów tylko na południu kraju, mocniej powieje nad morzem i w górach, a niedziela z przewagą chmur. Od poniedziałku słonecznie i bardzo ciepło, nawet do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Obudzimy Cię pasją i energią. Wrzuć jedynkę i rozpędź się z nami. Dzień dobry Polsko. Nowy program poranny w telewizyjnej jedynce. Informacje, ćwiczenia, porady. Dzień dobry Polsko. Od poniedziałku o 6 w telewizyjnej jedynce. Dzień dobry Polsko. Razem witamy dzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. The clouds doesn't last all day. Dziś obchodziłby 74. urodziny. Gdybym miał wybrać jeden utwór, którym chciałbym pokazać postać George'a Harrisona, pewnie byłoby to właśnie All Things Must Pass, tytułowa piosenka z jego albumu życia, potrójnego wydawnictwa, na którym nagrał wszystko, co chował w szufladzie od czasów Beatlesów, kiedy trudno mu było się przepchać na płytę, mając w zespole dwóch tak wspaniałych kolegów. Dziś przez 3 godziny w liście osobistej z dwoma wyjątkami. George Harrison, Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Metz. Dobry wieczór. A teraz jest dzień nowego roku, 1962. W londyńskim studio czwórka przerażonych młodych ludzi nagrywa pierwsze demo dla poważnej wytwórni. Wśród nich on. Śpiewa tak. A bag of potato chips and three cool cats do three big flips for three cool chicks. Yeah, three cool chicks. Well, I bought the first cool cat. He said, "Man, look at that. Man, do you see what I see?" Well, I want that middle chick. I want that little chick. Hey, man, she's one chick for me. Hey. Well, three cool chicks. Three cool chicks. Well, they look like angels from up above. And three cool cats really fell in love. But three cool chicks made three fools out. Three cool cats. Three cool cats. From up above, and three cool cats really fell in love. And three cool chicks made three fools out. Three cool cats, three cool cats, three cool cats, three cool cats. Wygląda na to, że trochę za dobrze się bawili, bo wytwórnia ostatecznie odrzuciła zespół, argumentując to dość surrealistycznie, że takie z trzema gitarami i perkusją wychodzą z mody. Ale inna zgodziła się podpisać kontrakt i potem był pierwszy album, a na tym albumie George Harrison też miał swój moment. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. To know a secret, do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer, let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen, do you want to know a secret? Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. I've known a secret for a week or two. Nobody knows. Listen, do you want to know a A potem były pierwsze nieśmiałe próby kompozytorskie. Zachował się nawet zapis z pokoju hotelowego w Bournemouth, gdzie George próbował napisać ten utwór. Ostatecznie mu się udało i trafił na drugi album zespołu. Believe that she would leave me on my own. It's just all right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Jak na pierwszą próbę było znakomicie, potem znów trafiła się płyta czwarta w dyskografii zespołu, na której George nie umieścił swojej kompozycji, ale za to uparł się, że to on musi zaśpiewać kończącą płytę kompozycję swojego wielkiego idola Carla Perkinsa, z którym potem spotka się osobiście, muzycznie jeszcze wiele razy w swojej karierze, a także przeleci pół świata, żeby wystąpić na pogrzebie Perkinsa. Well, they took some honey from a tree. Dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Say late, call the home, had a 19 day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's life when they call it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Kolejne płyty i George Harrison coraz odważniej sobie poczyna, także kompozytorsko. Ten utwór jest dla mnie pewnym krokiem w dojrzałość. Kamieniem milowym i takim pośrednim momentem między tym, co było wcześniej, a co było jeszcze prościutkie, i tym, co było później i co było bardzo wysublimowane. O ile tu można się było jeszcze doszukać podobień z brzmieniem na przykład grupy The Birds. Następny album Beatlesów, Revolver, zaczynał się od kompozycji George'a Harrisona, która dla mnie stoi na równi z największymi dokonaniami muzyki gitarowej tamtego okresu. Trochę niedoceniona, nigdy nie była singlem, po latach wydaje się być genialna, nie tylko tekstowo, ale i muzycznie. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. tax man. Na tym samym albumie w kolejnej kompozycji George'a Harrisona pojawiają się elementy muzyki i kultury, które towarzyszyć mu będą już do końca życia. Pozostanie im wierny, szczególnie po spotkaniu swojego wielkiego mentora, Ravi Shankara. Godziny to bardzo dużo i zarazem bardzo mało. Wybór piosenek do dzisiejszego programu był dla mnie bardzo trudny. Postawiłem na subiektywny pomysł na to, jak pokazać Harrisona od strony, której być może nie jest powszechnie znany. Stąd piosenki Beatlesów pojawiają się raczej śladowo i w pierwszej godzinie. W drugiej i trzeciej przyjrzymy się jego solowej karierze. No i zagramy parę rzeczy, które rzadko pojawiają się w radiu. Będą też pomyłki. Przed tygodniem w liście osobistej zagraliśmy taki utwór Żart, który ostatecznie nie trafił na płytę Sgt. Pepper i słusznie, i został wykorzystany w filmie Żółta Łódź Podwodna. Do ścieżki dźwiękowej tegoż filmu Harrison skomponował jeszcze jeden utwór, którego tytuł mówi wszystko i jest bardzo adekwatny. It's All Too Much w pełnej wersji. All Too Much, this is a copy of the Flash Remix. To your mother. Yeah. down the stream of time, from life to life with me. Makes no difference where you are or where you'd like to be. I'm everywhere. It's all too hard for me to. W pełnej wersji to był moment, w którym psychodelia była trochę sztuką dla sztuki. Dyskografia Harrisona pełna jest tak zwanych perełek, czyli utworów, które nigdy nie były przebojem, schowały się gdzieś na B stronach singli, a jednak po latach błyszczą jak nigdy. Jest taki przykład z piosenką The Inner Light. Druga strona singla Lady Madonna z przepiękną melodią i wówczas już stałą pozycją, jeżeli chodzi o muzyczne wpływy u Harrisona. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Arrive without traveling, see all without looking, do all without doing. Muzyka nagrana częściowo w Bombaju podczas sesji do ścieżki dźwiękowej filmu Wonderwall, do którego Harrison napisał muzykę. Kolejny album i kolejne przepychanki, żeby nawet na podwójną płytę włożyć swoje kompozycje. Myślę, że poprawianie historii nie ma sensu, ale wiem, że są różne zdania na temat tego, czy wszystkie cztery kompozycje Harrisona na tej płycie były lepsze od tej, która ostatecznie na album nie trafiła. Harrison nagrał ją dopiero po latach na jednej ze swoich solowych płyt. Nazywała się Not Guilty. Not guilty. Getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. I'm not trying to be small, but I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, not guilty. Not guilty for being on your street, getting underneath your feet. Not guilty. Though you please hand me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you've heard me said, not guilty. Like a freak, making friends with every streak. Not guilty for leading you astray on the road to Mandalay. I want to set the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, not za chwilę kolejne nagranie, na temat którego toczyły się dyskusje, bo tak przyzwyczailiśmy się do While My Guitar Gently Whips w wersji solówką Erika Claptona, zaproszonego przez Harrisona na sesję Beatlesów, co wówczas było wydarzeniem ogromnym i niespotykanym, że kiedy po latach opublikowano pierwszą wersję, kiedy Harrison po prostu wszedł do studia z gitarą akustyczną, zagrał i zaśpiewał swoją nową kompozycję, rozpoczęły się dyskusje, czy przypadkiem ten jego oryginalny szkic utworu nie jest lepszy od tego, co potem tak dopieszczano, nakładając kolejne instrumenty. Będziemy mieli okazję się teraz przekonać. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world

all things must pass. All things must pass away. To nie jedyna kompozycja George'a Harrisona, która pojawi się dzisiaj więcej niż jeden raz. Trochę jako motyw przewodni. Jest kilka zdań na temat tego, która wersja While My Guitar Gently Whips zasługiwała na umieszczenie na białym albumie. Pomysł Marcina to to, żeby zamieścić tam wersję akustyczną, oryginalną, a jako bonus tą elektryczną z Rickiem Claptonem. Jest to jakiś pomysł. Przypomnę, że jesteśmy na urodzinach 26. George'a Harrisona w studio Abbey Road. Pracuje nad nowymi utworami, które dopiero napisał i przyniósł do studia. Kolejny utwór to utwór z gatunku tych, które nigdy nie dostały Grammy i Fryderyka, dlatego że na nie nie zasługują. Ale jest taka kategoria utworów, które po prostu lubimy i tyle. Love that's right, but right is only half of what's wrong. I want a short-haired girl that's sometimes worthy twice as long. I'm stepping out this old brown shoe. Baby, I'm in love with you. I'm so glad you came, you won't be the same now, I'm telling you. You know you picked me up from worse and tried to drag me down. But when I see your smile replacing every thoughtless frown, you got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. I'm so glad you came here. Won't be the same now, I'm telling you. If I grow up, I'll be a singer. Worry rings on every finger. Don't worry what they or you say. I'll live and love and maybe someday. Who knows, baby, you may comfort me. I may appear to be imperfect. My love is something you can reject. Change it faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may comfort me. I want that love of yours to miss. That love is something I'd hate. I'll make an early start, making sure that I'm not late. For your sweet top lip, I'm in the queue. Baby, I'm in love with you. I'm so glad you came, you won't be the same now, I'm telling you. Yes, I'm so glad you came, you won't be the same now when I'm with you. Bardzo szybkie. Kolejne nagranie zarejestrowane w 26. urodziny George'a Harrisona już po 20. po najświeższych wiadomościach. Wtedy też będzie coś dla fanów WW, które jak wiemy czekają. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.